հավաքելու անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաշարում կանդրադառնանք մեր ժամանակների ամենաինքնատիպ ու հետաքրքիր արվեստագետներից մեկի՝ Հայաստանի Հանրապետության դաստակավոր նկարիչ Հաղթանակ Շաումյանի կյանքին ու գործին։ Հատերական ինստիտուտը Հայաստանի նկարիչների միության անդամը 1977-ից 1988 թվականներին եղել է Երևան քաղաքի գլխավոր նկարիչ։ Արվեստաբանների բնորոշմամբ նրա գործերին հատուկ են ֆիգուրատիվ մտածողությունը, միասնական էքսպրեսիոնիստական և խորհրդապաշտական նկարումները։ Նկարչի գործերից բախվում են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, Արցախում, Վարշավայի ժամանակակից արվեստի թանգարանում, Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահում և այլուր։ Մոտ 4 տասնյակի չափ նրա անհատական ցուցահանդեսները, որքան են տարօրինակ թվա, սկիզբ են առել արտասահմանյան երկրներում՝ Հարավսլավիա, Վարշավա, Մոսկվա, ԱՄՆ, Փարիզ, ապա միայն Երևան, հետո Մելբուրն և այլն։ Ասենք, որ երկու անգամ ցուցահանդեսով ներկայացել է նաև Արցախում, Ստեփանակերտում ու Շուշիում։ Հարուստ կենսապրոցով, համարձակ մտքերով, իսկական արվեստագետին պահել ամբոստ ու ընդվսող էությամբ։ Արվեստի դերը յուրովի ընկալում ունի և համոզված է, որ այն կյանքը վերարտադրելու միջոց չէ, այն մարդու հոգևոր աշխարհը հարստացնելու միջոց։ Նրա կարծիքով, եթե արվեստագետը ասելիք ունի, այն արտահայտվում է նրա ստեղծագործություններում։ Եթե թե ժամանակի կնիքը այս կամ այն ձևով առկա է նրա գործերում, այնուամենայնիվ դա կապ չունի ընդհանուր հասարակական իրավիճակի հետ, որովհետև ստեղծագործող մարդու համար, եթե իրավիճակները կարևոր լինեին, ներդարավոր պատմության ընթացքում եւ հաստամեր պահերին ոչ ոք չէր ստեղծագործի։ Հայաստանի դաստրագում Հայաստանի Հանրապետության դաստակավոր նկարիչ Հաղթանակ Շահումյանն է։ Գյոթեն ասում էր, թվագրեք իմ բանաստեղծությունները և դա կլինի իմ ապրած կյանքը։ Ձեր կտավները, ձեր ապրած օրերի, ձեր ապրած կյանքի արտահայտությունը դրանցից են ծնվում։ Անպայման, իհարկե դրանք տարեգրություն չեն, բայց ուշադիր հայացքը կարող է նաև դրա մեջ տարեգրություններ տեսնել։ Տարբեր են իմ կտավները, շատ անգամ ոճական տարբերություններ կա, որտեղ անընդհատ արվեստագետը փնտրելու մեջ է, անընդհատ խնդիրներ կա, որ ասենք հնարավոր չի թղթի միջոցով, որոնք կտավի ներքի միջոցով կամ ասենք քանդակային։ Այսօր հեշտ է նկարչի համար, հայ նկարիչը կարողանում է ապրել իր արվեստով։ Ցավոք, բնավ հեշտ չի։ Դենք հիմա ընդհանրապես արվեստի ասպարեզը առավելևս նկարիչի, որտեղ նկարիչի աշխատանքը նյութական ծախսերի հետ է կապված, ներ կտավ եւ այլն, արվեստանոց։ Իհարկե վաղ ժամանակներ ենք ապրում։ Հիմա իշխան էլ մենք ոսում ենք սովետական ծանր ժամանակների, ասենք տոտալիտար երկրի, բայց սովետական իրավակարգը խրախուսում էր արվեստի գիտությունը։ Խրախուսում էր։ Առանձնահատուկ տալիս նկարչի։ Բացի պատմել, առանձնահատուկ պայմաններ է ստեղծել։ Օրինակ արվեստանոց էր տալիս։ Նկարիչը պետք է մի 50-100,000 ունենա, որ դոլար փող ունենա, որ գնա արվեստանոցը։ Դե չեմ ասում, նկարիչը շատ անկով իրեն ապահովում էր իր նկարիչը։ Այսօր նկարիչը չի կարող առավել եւս երիտասարդ, այլ չեմ ասում, արդեն ճանաչված նկարիչներն են, եթե դրսի ցուցահանդեսները չլինի, Հայաստանում մեկ միջավայրը բաղկին բանալ է։ Առաջներում ունևոր մարդիկ արվեստի գործեր էին գնում, այդ կուլտուրան կար, արդեն գրագետ հասարակարգ ունենք, այսօր խաթարվել է դա։ Հիմա ովքեր կարող են գնել նկար գնելու փողներ, նրանք չեն գնում։ Այսօր փողը կտակվել է, շատ ինչ ասեմ, գուցե ոչ այդքան կիրթ մարդկանց ձեռքեր նուրբ ասած, այդ միջավայրը չկա։ Իսկ ովքեր գնահատում են արվեստը, նրանք էլ Նրանք էլ միջոցներ չունեն։ Գիտեք ինչ, նոր էլիտայ է ստեղծվել, նոր հասարակարգ, որը դեռ այդ բաները չի գիտակցում։ Թեպետ, եթե իրենք գիտակցեն արվեստի գործը, առավելևս այսօրվա լավ նկարիչի գործը, տարիների մեջ տասնապատիկ բարձանում է, ասենք դա նաև կապիտալը հուսալի պահելու միջոց է, որը շատերը դեռ չեն հասկանում, չգիտեն։ Օրինակ շատերը առանց հասկանալու կարող են գնել, ասենք մի անունով մահացած նկարիչի գործ, որը շուկայում շատ հաճախ կեղծիկներ են վաճառում, կոպիաներ են անում, սրանից նմանակ նկարչությամբ եւ այլն եւ այլն։ Դա մի քիչ բարդ թեմա է, ես նոր ժամանակ եմ համասկանաց գնում։ Ինչու՞ ցուցահանդեսների շարքը սկսեցիք արտասահմանից։ Ասեմ, որովհետև ես առաջի ցուցահանդես այդպես որ տարա, դա 88 թվին էր արտասահման։ Մինչ հետ էլի տարել էին, բայց ես չէի տարել, ուրիշները վերցրել, մի քանի տեղ տարել էին Ավստրիա։ Հարավսլավիայում եմ արել առաջի անգամ 77 թվին, այնտեղ ուղղակի աշխատեցին, դեղարեցի։ Ընտանիքը Ամերիկա եղավ հնարավորություն գնալու, մենք այդ ժամանակ գնացինք, որպեսզի համալսարաններում ներկայացնենք 89 թվին։ Արցախում ինչ է կատարվում, որտեղ այնտեղ խեղված էր ինֆորմացիան։ Մենք որ գիտես պատմում էին, որ Հայաստանը ինչ ա եղել, Արցախը որտեղ ա եղել, Հայաստանի ինչ կազմում ա եղել, որ թվերին քարտեզը գծում էին, բոլորը ապշած ասում, բայց ինչ են ասում, դու քարտակվել եք, ուրիշի հող եք վերցնում։ Ասում չէ, մերից գողացը տարել են, հիմա Նախիջևանում ժողովրդին ոչնչացրել են, այնտեղ Արցախի ժողովուրդը ամուր է, չի ուզում իրա ոչնչացնել, ուզում է պահպանի իր ժողովրդին, իր ազգային բանը, այնտեղ 80% է ասում հայեր են, մնացած 10%-ը ռուս ու թուրք են ասում։ Նրանք էլ վաղը միսոր որ մնացին այնտեղ, նրանց էլ նույն ճակատագիրը կլինի, ինչ որ Նախիջևան եւ այլն։ Եվ սրանք սկսում էին հասկանալ այդ Հարվարդի, Քեմբրիջի այդ համալսարաններում։ Մենք գնացել էինք մի խումբ, որի մեջ կային եւ պետական գործիչներ, եւ ուրեմն արվեստի ձես էի, ջազի խումբ կար, մի Հովհաննես Մելքոնյան կար, ողորմածի գրող, եւ մեզ վստահում էին։ Նորագիծ նկարներ էի տարել եւ տեսա այդ նկարներից նկատմամբ այնքան ուշադրություն կա։ Դա մի փոքր ցուցահանդես ունեցա նաեւ։ Եվ եկա այդ ժամանակից դեռ աշխատում էի, եկա դիմում գրեցի դուրս եկա, որտեղ արդեն գլխավոր նկարիչ լինելը Երևանի անիմաստ բան էր, Երևանը։ Ինչ ուզում ասում։ Չէ, երում էր այդ բանի մեջ, հիմա այլ արդեն էլ ինչ արտաքին էսթետիկա, էլ ինչ կարգականում, բոլորը հրապարակում էին ազատ։ Մենք էլ միջակ Ես եկադիմ գրեցի, որոշեցի ցուցահանդեսներով եւ ընտանիքի սպայելու համար ցանում էին այս ցուցահանդեսը։ Առաջին տարիներ օրինակ Փարիզուր գնում էին, այն ժամանակ սովետական միության արվեստը սոցրեալիզմի մեծ պահանջարկ ուներ արտասահմանում։ Մարդիկ տանում էին, բայց իրենք չէին հասկանում, որ Հայաստանը սովետական այդ արվեստում մանավանդ կերպարվեստի այնել նկարչության ուղղությամբ լավագույնն էր, օրենսդիր էր սովետական տարածք։ Հայաստան շատերը չգիտեին ինչ բանը։ Իսկ հիմա կամաց-կամաց արդեն մի քանի հատից անհատների գնալով արդեն մեծ տարածում ունի Եվրոպայում, արդեն գիտեն հայ արվեստը ինչ բանը եւ այլն։ Դա նաեւ եղավ ճանաչելի դարձնել մեր ժամանակից արվեստը։ Իսպանիայում մի արվեստաբան կա, Կադենա, Ժոսեֆ Կադենա, որը մտերիմ ա եղել Պիկասոյի, Միրոյի, Սալվադոր Դալուին չէր սիրում, բայց գրքեր էր գրել նրանց մասին եւ այլն։ Տարիքով մարդ էր, նա տեսել էր Բուկլետս եւ մարդկանց ասել էր, որ ինձ հրավիր է, եւ ինքը իր ելույթի ժամանակ շատ հետաքրքիր բան ասեց, ասեց հայ արվեստը մենք գիտենք հին հայ արվեստը, ժամանակից էլ ասենք Սարոյան, Արշիլ Գորկի, որոնք դժվար է ասել հայկական, որտեղ Հայաստանում չեն ապրել, ստեղծագործել, բավականին իմացող մարդ էր, բայց ասում ժամանակից էլ հայ մանրանկարչության միջնադարը ուներ այդքան իմացություն։ Այո, նա գիտեր ռանցալի մասին եւ ասում հարայեղանցալը, բայց ժամանակից արվեստի մասին էր ասում։ Այ հիմա ասում եմ, մենք առիթ ունենք տեսնելու ժամանակից արվեստը, որը մեզ անհայտ ա եղել, հայկական ժամանակից արվեստը ունի։ Հիմա արդեն Եվրոպայում եւ ամենուր, որտեղ մեր ընկերների շատերը դրսում եւ տեղափոխվեցին դուրս ապրելու եւ ցուցահանդեսներ են ավելի հաճախանում, այնտեղ նախաձեռնություններ։ Ընդհանրապես ընդունում եք ժամանակակից արվեստ եզրույթ։ Գիտեք, ժամանակակից արվեստը, անպայման արվեստը պիտի զարգացում ունենա։ Այսօր ուղղակի այնքան իզմեր են, որոնց տակ կա նաև ավանտյուրաներ, անգրագետ միջավայր, բայց կա նույն ժամանակակից արվեստի բարձրագույն արժեքներ։ Ցավալիորեն մեզ մոտ շատ հաճախ ներմուծվում է այնպես կուրորեն չմարսված երևույթներ, ասենք ինչ-որ մի տեղ մի բան են տեսնում, ասենք տեսնում են սպիտակ եղենը կանացի կախած է ինչ-որ կետ, բերում են մեզ մոտ էլ կախում են առանց այդ միջավայրը ունենալու, առանց իրենք իսկ ընկղմվելու այդ իրականության մեջ։ Իսկ լուրջ արվեստը միշտ եղել է, միշտ որոշ ժամանակներում է դա եղել, անլրջությունն ու լրջությունը արվեստում, անլրջությունը արդեն արվեստ, արվեստը որոշակի արդեն արժեքա, որը գնահատում է մնում է ժամանակի մեջ, ժամանակների համար։ Իսկ շատ բաներ միշտ եղել են, որոնք գնացել կորել են փոշիը։ Կան թեմաներ, որոնց նախապատվություն եք տալիս։ Ես նկատեցի, որ ձեր շատ է հուզում Հայաստանը որպես մարդկային քաղաքակրթության օրրան թեման։ Այո, արվեստի մարդը չի կարող պատմություն չսիրել կամ չհետաքրքրվել։ Ես երեխա ժամանակվանից ճիշտ սիրել եմ պատմություն, եւ իրականում իմ ուսումնասիրությունները ինձ բերել են համոզմունքին, որ ոչ թե քաղաքակրթության օրրաններից մեկն է Հայաստանը, այլ հենց քաղաքակրթության հիմքն է։ Եվ հիմա տայե օտարերն են, ճիշտ է, ոչ լիաթոք, բայց բաներ կա խեղված ամբողջ պատմությունը համաշխարհային, խեղված է, եւ երբեմն ծայրը-ծայրին չեն կարող կպցնել, որովհետեւ խեղել են, որովհետեւ բաներ կա, տեքստեր կա, վերծանել են այն լեզվով, որ լեզվով չի գրված եղել այդ սեպագրերը կամ այդ գաղափարանշանները եւ այլն։ Եվ ցավալին այն է, որ այդ խեղված պատմությունն այսօր ուսուցանվում է մեր դպրոցներում։ Պատմության դասագրքերում չի ասվում, որ 301 թվականին Հայաստանը առաջին երկիրն էր, ով ընդունեց պետականորեն քրիստոնեությունը։ Բերում են 305 թե 7 թվականներ, այդպես են ասում, որպեսզի մեզանից վաղ իրենք ունեն։ Եվ մեր դպրոցներում այդ դասագրքերով անցնում են պատմությունը։ Պիտի մտածել, որ դա ինչ-որ գրանտներով տպված դասագրքեր են, թե ինչ, ու չենք հասկանում, որ սրանով մենք խեղում ենք մեր ավելի փոքր բան է, ինչի մասնով, որովհետև հա հիմա մի տարի դես, մի տարի դեն այդքան էական չի։ Ցավալուրեն քրիստոնեության 1700-ամյակը երբ որ տորում էին, ես այն ժամանակ նամակ գրեցի Խոսովարությունյաններ նախագահը, ես նամակ գրեցի, որ ճիշտ չի ընդանում 1700-ամյակի տարածումը եւ այլն եւ այլն։ Չէ՞ որ շատ մարդիկ են գալու եւ այլն։ Մենք պետք է մեր ժողովրդի պատմության ակունքներից ներկայացնենք քրիստոնեությունը ինչու մեզ պարտադրեցին, մենք տգետ ժողովուրդ էինք, ոչինչ ենք, վերեցնացին ընդունիչ քրիստոնեությունը, մենք դες դարանք միանգամից խելոքներու մշակույթ ստեղծեցինք։ Մենք պետք է տրամաբանական զարգացումը լիներ քրիստոնեության ընդունելը, գաղափարախոսությունը, որը մեր ժողովրդի ունեցած մշակույթի շարունակությունը դարավ, եւ առաջադեմ լինելով մենք ընդունեցինք, որտեղ մենք արդեն առաջադեմ էինք։ Մեր հին պատմությունը այնպես էին ներկայացնում, կարծեք թե 1700 տարի է, որ մենք մշակույթ ենք ծերբերել։ Դա ցավալիորեն մեծ կորուստ է, որովհետև դա իսկապես դա ջուրը լցնում մեր ճշտամիների, մեր հակառակորդների եւ մեզնից մեր պատմությունը գողացողների ջրաղաց։ Մեզնից գողացել են բոլորը, հզոր երկրներից սկսած, բարեկամ երկրներից վերջացրած։ Իրականում շատ բաներ անգամ մեր գիտնականները, ասենք Աճարյանի պես գիգանտ անգամ դուրքա տվել, չհավատալով, որ մենք ինչպես կարող ենք, ասենք շատ բաներ վերագրվում է Պարսկաստանին, բան այն մերն է եղել։ Մեզնից են վերցրել, օրինակ Գորգիի պատմությունը, որ թվում է թե պարսիկներ չէ, Գորգի, վերջերս մի գիտնական գերմանացի, որը հրաշալի ալբոմ արտադրել Հայ Գորգի, դա գրում է, որ Գորցվածքի ընդհանրապես սկզբունքը Հայաստանում է եղել, եւ հետո է մտել մյուս երկրներ, ի՞նչ է ասում Գորգը հենց, որովհետեւ անգամ պարսկական Գորգերի վրա հայկական սիմվոլների մի մեծ ընտրանիկ է։ Այսինքն օգտվել են հայկական գորգերից առանց իմանալու այդ սիմվոլների անգամ նշանակությունը։ Մեր գաղափարագրերը, մեր ժայռապատկերները, դրանք մեր տարերի հիմքերն են, որոնք տարածվել են աշխարհով մեկ։ Արգանապներն եկան տարը գողացան տարան մեր մոտից։ Ոսկի գեղմը, որ ասում են, ոսկի գեղմը ինչ է, դա գառան մորթիներ, ոսկեգույն մագաղատներ, որի վրա տարերն էին։ Այն ժամանակ բանավորությունը ինչ կարող էր պարգևել թագավորին անմահություն։ Միայն գինու գրականությունը։ Եվ հույն գիտականը գրում է, որ Հայաստանից բերեցին ոսկի գեղմը։ Իրենք ասում են կոլխիդա, որովհետև այդ ժամանակ Հայաստանի սահմանը քուրկետն էր։ Իրենք ասում են, որ իրենք գնացին Հայաստանից, հույն պատմաբանն է ասում։ Եվ եկան տարան տարի գյուտը գողացան մեզանից։ Մի քանի տարի առաջ Հայաստանի զրուցակցում ոդված կարդացի, որտեղ բերված էր 6000 տարեկան սափոր, որի վրա հայկական տառեր կային։ Կարծեմ դա լատինական ամերիկայի մյուս կիսագնդում ամենազարմանալի բանն է, որը անգամ մեր ընդդերքս ուսումնասիրված չի։ Այ հիմա Հայաստանի Երևանի կողքերը բան են բացարել, մոտ 5000 տարվա հետքեր են բացել, Շնգավիտում 6-7000 տարվա հետքեր են բացել։ 6000 ամյակի տարեկան Տիգրանակերտ են դեռ ուսումնասիրում, որ դա քիչ խորացեք, այդ Տիգրանակերտի տակը կարող է մի հատ Տիգրանակերտ լինի։ Լուրջ եմ ասում, Երևանի տակը շերտեր կա, որը ուսումնասիրվել չի։ Թումանյանն ասում էր, պետական քաղաքական իշխանությունները հատկապես փոքր, բայց զարգացած ժողովուրդների մոտ պետք է օգնեն արվեստին, գիտությանը։ Մեր երկրում դուք դասկում եք։ Ոչ միայն չեմ ես դասկում մեր երկրում հիմա, Ես ասում սովետական իրավակարգի ժամանակ մեր ժողովուրդը ստեղծող ժողովուրդ է։ Մեր ժողովուրդի միլիարդներ դնես, եթե զրկես իրան ստեղծագործելու հնարավորությունից, դա կոչչանա, ուզում է գրպանից կարել հարստություն լինի։ Ինքը պետք է անընդհատ պրպտի, պետք է ստեղծի։ Մեր ժողովրդի կտրեցի, դա ինքը կոչչանա։ Մեր այսօրվա տնտեսությունն էլ ոտքի չի կապվում, որովհետև մենք այդ միջավայրը խեղել ենք, ժողովրդին ազատ ստեղծելու հնարավորությունից խեղել ենք։ Ես հիմա չգիտեմ դա ինչա, ինչի, բայց դրսի ծահակին գրանտներ են ստանում ընտանիքը քայքայելու, գրանտներ են ստանում ազգային կերպարը վերացնելու։ Դուք ասում եք փոքր Թումանյանը ազնիվ ժամանակներ էր ապրում, իրար ռոմանտիկան է, որ պետք է հզորները գուրգուրեն ու թակարակ, նրանք ոչնչացնում են, որովհետև փոքր ազգերի տակն է հիմնական հարստությունը, որոնք եղել են հիմքը, որոնք չեն եղել գիշատիչներ, իրանց մեջ չեն շատացել, այս շատացած ազգերը սարսափելիորեն են ցեղերին իրանց կպցրած ժողովուրդները։ Մեր քաղաքակիրթ միջավայրը, մեր իրական քաղաքակրթության օրանը, որը եղել է փոքր Ասիան, հիմնականում Հայաստան, Պարսկաստան, հետո Բաբելոն եւ այլն եւ այլն, Շումերն ու Հայաստանը նույն բանն են։ Շումերական բառերը պահպանվել են հայերեն լեզվի մեջ, դրանք նույն ցեղերն են եղել, որոնք քաղաքպետություններ էին ուղարկել, որոնք միացան հետագայում իրար։ Հետաքրքիր է, այսօր միտում է գնում այդ խոր ազգային, խոր արմատներ ունեցողներին ոչնչացնելը։ Ինչ է նշանակում գենդերային այդ բաները, որ ուզում են նաև պարտադրել, որ մենք մցնենք։ Ո՞վ է տեսել կոնստիտուցիայի մեջ նման մանդրգուդր հարցերն։ Ես օրինակ դա չեմ ասում։ Հայաստանում ապաստարաններ բացեն, որ ասենք կանայք ու մամուսինը ծեր։ Դա հիմարություն Հայաստանում, առանց որ Հայաստանին այդպես։ Չումա խոլերայիններին վառում էին, որ չտարածվի, չէ՞ հիմարություն։ Դրանց պետք է վառել։ Չի կարելի, դա հիմարություն է։ Գլոբալիզացիայի վատթար հետևանքներն է, որ այսօր մեր ժողովուրդը պայքարել է, միշտ եղել է նման բաներ։ Իմ համար ամենակարևորը իմ ժողովրդի շանն է։ Իմ ժողովրդի շանն է ամենաբարձրագույն արժեքը ինձ համար։ Երևի ընտանիքն էլ արժեք է։ Սարոյանն ասում էր, Քրիստոսը դժբախտ էր, որովհետև ընտանիք չունեցավ։ Ընտանիքի դերը ձեր արվեստում ինչպես է գնահատում։ Մարդու համար անմահությունը դա ընտանիքն է ստեղծողը։ Վերարտադրելու բանը բնության մեջ ընդհանրապես ամեն ինչ մոլորակներից սկսած, մեկը մահանում է, մի ուրիշն է ծնվում։ Ինքը իրեն վերարտադրելու, իր նմանին վերարտադրելու կոդ է դրված։ Բույսերից վերցրեք կենդանիները։ Կենդանիները առանց համալսարան գնալու ունես ամուր բուրեն կառուցում, որ քամի չի տանում, ծառի չի վեր թռչում։ Մարդը գնում է համալսարանները ավարտում, էլի չի կարողանում այնպես տանիքը անել, որ քամի չփոքի։ Մարդը ապրելու համար ամեն ինչ տվել է բնությունը, մեջը մարդու կենթարու բույսի ամեն ինչի մեջ նստած է այդ բոլորը։ Մենք ուղղակի փորձելով իբր թե շատ բան իմանալ, մենք խեղում ենք, ոչնչացնում ենք, այդ բնությունն ենք մենք քանդում։ Մենք հիմա ընդերք այդքան գիշատիչ հանելով այդ նաֆթա, գազա բանը եւ այլն, հետո էլ ասում են տականում է, բայց ի՞նչ կանի, կտականի։ Մոտորը միշտ որ յուղն ու ջուրը թափես դուրս, դա մոտորը կտականա, կվառվի, չէ։ Այդպես էլ երկրագունտ է, կենթանի օրգանիզմը։ Իսկ մարդու համար անմահությունը դա վերարտադրվելու բանն է, այդ ընտանիք հասկացողությունը, որը մարդը լավագույն ստրուկտուրան է ստեղծել իրան պաշտպանելու, ընտանիք իրան նմանը ծնելու։ Ամեն ընտանիքի ամեն գենի մեջ իր ձևը կա, իր յուրահատկությունը կա, որը այնուսից տարբերվում է։ Եվ այդ փչացնել, բռնել բոլորին, դասնել, բան դա։ Ցավոք այսօր գլոբալիզացիայի հետևանքով նաև հայ ընտանիքի ինստիտուտն է։ Իհարկե, դա դիտավորյալ է արվում, հին պատմություն արմատներ ունեցող ազգերը վերջացնելու եւ դարձնելու ընդհանուր մեջ, ով է տեսի Հայաստանը դառնալ ծառաների երկիր։ Թուրքական ቱրիզմը, բայց ինչու՞ պետք է հայը զրկվի արդյունաբերությունից։ Մենք ինքներս ստեղծող ժողովուրդ ենք, հենց այդ ստեղծելու վախից է, որ մեզ ուզում են զրկել դրանից։ Լուրջ եմ ասում, երբ որ Հայաստանի Ղարաբաղի անկախության այդ շարժումները գնում էր, արդեն տարբեր ռադիոներ գոռում էին, հեսա երկրորդ Իսրայելն է ստեղծում, այսինքն Հայաստանը կարող է դառնալ այդպիսի հզորողակ, ոնց որ Իսրայելը, եւ ցեցի դրա դեմ պայքարը։ Ուրիշներն էին գրում, հո մենք չէինք գրում, ուրիշի թերթերում գրած էին, Կովկասի հարավում կստեղծվի մի հատ նոր Իսրայել, ուրիշներն էին գրում։ Արվեստագետին քաղաքականության մեջ տեսնում եք։ Արվեստագետը չի կարող իր հասարակությունից դուրս լինել, բայց որ արվեստագետը գնում է քաղաքական այս կամ այն կուսակցության մեջ է մտնում, ես դա չեմ ընդունում, որովհետև արվեստագետը ինքը արդեն հայացք ունեցող, ազգի մտահոգություններով ապրող մարդ է, եթե նա գնում է մի խմբավորման արդեն ստրուկտուրայի մեջ է մտնում, նա դառնում է դրա գերին, արդեն կորցնում է իր արվեստագետի, այսպես ասած, անկախ մտածողությունը, վերջապես ի՞նչ է արվեստը, արվեստը ինքը գաղափարախոսություն է, եթե դու գնում ես մի խմբավորման գաղափարախոսություն, դու արդեն նեղացնում ես քո միջավայրը, դու արդեն ժողովրդի, որտեղ ինչքան էլ մեծ խոսակցություն լինի, ժողովրդի մի մասն է այդ խոսակցությանը հարում, չէ՞։ Մի մասը դեմ է այդ խոսակցությանը, չէ՞։ Իսկ արվեստագետը ամբողջ ժողովրդի համար նրան դեմ ու բան չկա, բոլորի հետ է, ընդհակառակ նա պիտի զսպաշապիկ լինի պետական գործիչի ուսակցությունների համար, արվեստագետը բարոյական զսպաշապիկ պետք է լինի։ Էությամբ ընդդիմադիր։ Այո, իհարկե, իհարկե, եթե այդ ընդդիմությունը չլինի, Սոկրատին երբ որ տանում էին սպանելու, հայտնի Սոկրատին, նա գիտեք չէ ինչ ասում, ասում է, ես իմ դարդը չեմ, որ իսկ սպանեք, ես ձեր դարդն եմ, դուք ձեր մեղուն եք ոչնչացնում, որը ձեզ պիտի խայծեր և պիտի բուժեր, դուք ասում է, ձեր մեղուն եք, դուք ձեզ եք կործանում ինձ սպանելու։ Հուշակութային հաղորդաշարի հյուրներ Հայաստանի Հանրապետության վարձակավոր նկարիչ Հաղթանակ Շահումյանը, զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի խմբագիր Նարայն Նուրյանը, նա դաժե նադեժդա գլուխայինի հիշում է ռեժիսոր Արմելա Պետրոսյանը։